NPO Radio 1. NTR. Zoor Stories. Feyruz Hofman. Goedemorgen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Zoor Stories. De komende 30 minuten hoor je mij, Feyruz Hofman. En de zon is inmiddels aan het opkomen. En dat betekent dat weer een nieuwe dag van deze Ramadan begonnen is. Ik hoop dat je net lekker tijdens Zoor nog even wat gegeten hebt. Maar vooral hoop ik dat je nog heel even blijft hangen. Want ook ik heb vandaag weer een hele interessante gast in de studio. Voor we verder gaan is het handig om te vermelden dat Zoor Stories live te horen is op NPO Radio 1. Ook kan je live meekijken in de studio via NPO 2. En mocht je nou toch in slaap gedommeld zijn, nou, dan kan je dit gesprek 24 uur per dag terugluisteren via NPO Luister, Spotify en Apple Podcast. Mijn gast van vandaag werkte 13 jaar als diplomaat in verschillende landen, waaronder Palestina. En tijdens haar werk op de westelijke Jordaanoever kwam ze in gewetensnood. Na 2 jaar nam ze in 2022 ontslag. En in haar afscheidsbrief naar collega's schreef ze dat ze het oprecht beschamend vindt hoe we ons morele en professionele kompas uitzetten zodra het over het Palestijnse dossier gaat. Vandaag is bij mij te gast oud-diplomaat Berber van der Woude. Zoor Stories. Feyruz Hofman. Berber, welkom. Fijn dat je hier zo vroeg wilde zijn. Sinds de oorlog tussen Hamas en Israël op 7 oktober... kom je geregeld voorbij in het nieuws, maar ook op sociale media. Ja, heel vaak gebeurt het namelijk niet dat een diplomaat zijn of haar functie naast neerlegt en daarin heldere bewoording kritiek op geeft. En ja, zoals ik al zei, in 2022 legde je je functie neer. En in de zomer van 2023 publiceerde mensenrechtenorganisatie The Right Forum een interview met jou waarin je je verhaal deelt. Laten we even luisteren. De eerste dag dat je daar komt, zie je al wat er aan de hand is. Politieke onderdrukking, economische onderdrukking, beperking van de bewegingsvrijheid, geweld, vernedering. Het gebied waar de Palestijnen nu leven, wordt beschouwd als Israëlisch gebied. En eigenlijk alles wat Israël doet, is erop gericht om de Palestijnen ofwel daar weg te krijgen, ofwel daar te laten zijn, maar dan als een, ja, als een soort tweederangs burgers. Deze opname is van de zomer van 2023, dus nog voor 7 oktober en voor de meest recente oplaaiing van geweld er in Gaza. Ja, de situatie in Gaza is natuurlijk volgens meerdere mensenrechtenorganisaties al jaren nijpend. En ja, we horen jou hier eigenlijk ook zeggen, vanaf de eerste dag dat ik er aankwam, wist ik eigenlijk al wat er aan de hand was. Zou je ons mee willen nemen naar die eerste dag? Wat zag je waardoor dit zo duidelijk werd? Ja, goedemorgen Feyruz. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ik begon daar te werken in de zomer van 2019. En als je als diplomaat dus in de, ja, de bezette Palestijnse gebieden gaat werken, dan woon je in Oost-Jeruzalem, in bezet Oost-Jeruzalem, en dan werk je in Ramallah. En dan ga je dus elke dag vanaf je huis, of vanaf, nou, in het begin zit je nog in een hotel, dus vanaf het hotel ga je naar Ramallah toe. En ja, dan zie je al de checkpoints, je ziet al het systeem van wegen, gescheiden wegen, waar je op niet alle wegen mogen Palestijnen. Dus Palestijnen zijn ingedeeld of hebben verschillende identiteitsbewijzen. En dus het is afhankelijk van welke klassificatie je hebt als Palestijnse persoon, op welke wegen je mag rijden. Je ziet dus dat er gewoon het leven is heel erg, de bewegingsvrijheid van de Palestijnen is heel erg beperkt. Daarnaast zijn er, er zitten veel Palestijnse mensen in gevangenissen, zonder aanklacht, zonder lopend onderzoek, ook kinderen. Ja, dat zijn allemaal dingen die je meteen eigenlijk al te horen of te lezen krijgt. Hè. Ik hield me bezig met de justitie en de veiligheidssector. Dus dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Er geldt eigenlijk op de westelijke Jordaanoever voor Palestijnen een soort van alternatieve realiteit, waarin ze dus een heel klein deel van het gebied is onder beheer van de Palestijnse autoriteit. Maar het hele gebied is eigenlijk onder bewind van Israël, van de bezettingsmacht. En ja, dat heeft gigantische gevolgen voor de kwaliteit van leven, voor de bewegingsvrijheid, voor de algemene uitoefening van rechten van de Palestijnse mensen daar. Ik was toen natuurlijk nog niet in Gaza geweest, dat kwam later. En daar heerst weer een hele andere realiteit. En je zegt dat heeft enorme gevolgen. Waar moet ik dan aan denken? Nou, het heeft heel erg veel gevolgen voor je, voor hoe je je leven inricht. Hoe je je toekomst voor je ziet. Mm-hmm. Hè, mensen zijn bezig met waar kan ik studeren? Wat zal ik doen voor werk? Wat biedt kansen voor mezelf? Je ziet dat mensen bezig zijn met... ik hoop dat mijn kinderen ergens in het buitenland gaan studeren. Want dan hebben ze tenminste weer een toekomst. Dat soort dingen. Dus aan de ene kant zijn Palestijnse mensen hebben het, dat hoor je ook heel vaak. Hè? Nou, je kan beter een Palestijn zijn op de Westbank dan dat je in Soedan woont als Arabier of zo, weet je, zoiets. Ze hebben een hoog opleidingsniveau, maar hun vrijheden, hun ruimte om te kiezen hoe hun leven eruit zal zien, is heel erg beperkt. En dat is niet om economische redenen, maar dat is gewoon omdat hun rechten zo beperkt zijn. Wat ik me daarbij afvroeg, omdat je in het begin zei... als je als diplomaat gaat werken in Palestina... dan woon je in Oost-Jeruzalem, dus je moet elke dag door die checkpoints. Mm-hmm. Dat betekent dat jouw collega's dat ook moesten. Ja. Hoe zagen zij dit? Nou, je bedoelt mij... Want Nederland heeft niet een ambassade in de Palestijnse gebieden... omdat we natuurlijk het land niet als een staat erkennen. Dus mm-hmm. We hebben daar een diplomatieke vertegenwoordiging. Daar werken, zoals ik, dus uitgezonde diplomaten. Dat zijn mm-hmm. Nederlandse ambtenaren die worden uitgezonden naar het buitenland. Er werken ook lokaal aangenomen medewerkers, mm-hmm. Palestijnse mensen. En ja, dus er is een heel verschil in realiteit. En dan heb je dus van de mensen die daar werkten, waren sommige mensen die hadden een Israëlisch paspoort. Dus die konden gewoon vrij bewegen. Mm-hmm. Maar ik had ook een collega die op de Westelijke Jordaan. Hoe we woonden in Ramallah. En zij kon dus niet zomaar, bijvoorbeeld stel dat er een receptie was in Jeruzalem, dan kon zij in principe niet zomaar naar die receptie toe in Oost-Jeruzalem. Terwijl Oost-Jeruzalem natuurlijk wel gewoon Palestijns gebied is. Een van mijn collega's was ook had haar familie in Gaza zitten. Nou, mm-hmm. Dat is helemaal ingewikkeld. Zij kon niet zomaar op bezoek bij haar familie. Dus voor alle... voor heel veel, er zijn voor iedereen geldt een soort van ander regime. Yeah. En dat is, je moet niet onderschatten wat dat voor effect heeft. Er is heel veel, er is ook natuurlijk gewoon, dat is een soort van verdeel en heers. Mm-hmm. Het is ook, het verhindert de Palestijnen om ook als één geheel zich te kunnen gedragen, omdat iedereen een ander soort vooruitzicht heeft. Dus eigenlijk ook, dus daarmee bedoel je dus de Palestijnen die een Israëlisch paspoort hebben en de Palestijnen zonder Israëlisch paspoort. Ja, maar ook de Palestijnen, dus de Oost-Jeruzalem, de Palestijnen die in Oost-Jeruzalem wonen, hebben ook weer een ander soort identiteitsbewijs dan de Palestijnen die op de Westelijke Jordaan-oever wonen. Dus het is een soort van hiërarchie van mm-hmm. rechten eigenlijk, ja. Waarbij de Palestijnen met een Israëlisch paspoort het meeste rechten hebben. En jij kwam in gewetensnood, want jij dacht, jij zag het vanaf dag 1 is eigenlijk al. Ja. Hoe zagen jouw collega's, jouw Nederlandse collega's die met jou werkten in Ramallah, zagen zij dat ook? Hoe zat het bij hun? Nou, eerst om je even uit te leggen waarom ik in gewetensnood kwam. Nederland heeft heeft als pijler van zijn buitenlandbeleid het bevorderen van de internationale rechtsorde. Dus mm-hmm. daarbij hoort dat je het internationale recht, en daar horen allerlei conventies over hoe landen zich moeten gedragen mm-hmm. in oorlogssituaties, maar ook welke rechten mensen moeten krijgen. Die horen daarbij dat de bevordering van van de internationale rechtsorde, dat het een centraal punt is in het Nederlandse buitenlandbeleid. En dat is niet een perfect systeem. Hè? Dat zien we allemaal over de hele wereld wel. Mm-hmm. Maar wat het echt van binnenuit holt, is natuurlijk als je het niet altijd op dezelfde manier toepast. Ja. Dus als je zegt van in situatie A zijn we heel stevig op de promotie van het internationale recht, en in situatie B doen we onze ogen dicht voor een deel van de rechten die worden geschonden, omdat het een ander belang is dat daar hoger ligt. Wat ik zag daar was dat we zo aan het rommelen waren met het internationaal recht, omdat er zoveel dingen gebeurden waarop je eigenlijk moest reageren. We hebben een hele warme, brede relatie met Israël. Hè? Europa met Israël, Nederland met Israël. Dus vanuit zowel academisch als... Ja, defensiesamenwerking, handelsbetrekking, culturele uitwisseling. Er wordt de hele tijd gepraat over gedeelde waarden. Hè? Maar aan de andere kant heb je daar gewoon een gewelddadig bezettingsregime. En de nederzettingenpolitiek, hè, waar we eigenlijk gewoon nooit iets tegenover zetten. In de diplomatie hoor je dus als er een als je zegt van nou, dit is de grens, daar hoor je niet overheen te gaan. En als dan een land daar overheen gaat, dan zeg je oké, dan doen wij dit. Bijvoorbeeld dat ene verdrag, waardoor waar we allebei profijt van hebben, dat draaien we dan een klein stukje terug. Zodat jullie een soort van gevoel hebben van oh, maar wacht, dit is een drukmiddel voor ons anders te gaan gedragen. Ja. Dus er werden in principe gewoon te weinig sancties. Geen consequenties van schendingen. Ja. Ik vond dat zelf heel problematisch. Hè? Ook, nou, niet alleen omdat het natuurlijk gewoon een heel volk is dat daaronder gebukt gaat, waar wij in feite aan meewerken. Maar ook omdat het dus het bredere Nederlandse buitenlandbeleid en het internationale recht onder druk zet. Ik had daar last van, omdat ik geloof dat eigenlijk dat was eigenlijk hetgene wat mij dreef om diplomaat te zijn. Ik geloof dat de wereld een betere plek wordt als we ernaar streven. Hè. Ik weet dat het systeem imperfect is, maar in principe zou het kunnen dat je het systeem, als je het altijd toepast, dat dan uiteindelijk gewoon dat werkt voor een gelijkwaardigere en eerlijkere wereld. Mijn collega's die zagen het ook. En die hadden er ook wel last van. Maar het is uiteindelijk een hele persoonlijke keuze wat je dan vervolgens ermee doet. Dus sommige mensen die gingen heel erg op het kleine stukje werk dat ze hadden. Gingen ze daar heel hard werken. En de hoop iets te veranderen. Ja, en daar, nou, vooral om de mensen die ze, hè, waar ze mee werkten, om die te helpen. Dus bijvoorbeeld mensen die economische portefeuille hadden, die gingen dan heel erg het kleine groepje Palestijnse ondernemers bijvoorbeeld, waar ze een programma voor ontwikkelden, hielpen. Mm-hmm. En dat vind ik ook heel goed. Hè. Je moet absoluut ook gewoon de kleine, wie het kleine niet eert. Hè. Mm-hmm. Ik had gewoon problemen met het feit dat we onze energie staken in allemaal kleine projecten, programma's, hè, waar inderdaad wel een handjevol Palestijnen heel veel profijt van hadden. Maar dat hele grote onderliggende systeem van onderdrukking, dat we dat niet aanraakten. En dat we dat eigenlijk ook door er niet over te spreken, dat we deden alsof het er niet was. Ja. En dat klopt niet. En daarmee ga je gewoon voorbij aan het, ja, aan de grootste oorzaak van schendingen van Palestijnse rechten, namelijk de bezetting. Ja. Dus dat is waar. Eigenlijk misschien ook voor. Ja, ik kan me voorstellen dat je misschien qua gevoel dan ook denkt, ja, dan ben ik daar dan medeplichtig aan. Ja, dat voelde ik ook. Ik kreeg ook gewoon maandelijks een heel fijn salaris. Dat voelde echt rot. Dat ik dacht van ja, jeetje Mina, ik verdien hier eigenlijk een beetje aan de ellende van andere mensen. Mm-hmm. Dat knagen, zeg maar. Wat ik me daar wel bij afvraag is, ja, als jij in een bepaalde situatie zit met collega's, en natuurlijk hebben ze er last van, spraken zij dat ook uit? We hadden daar echt wel gesprekken over. Mensen vonden het heel ongemakkelijk. En maar iedereen verwerkt dat op een andere manier. Ja. En uiteindelijk wat ik heb gedaan, hè, het ontslag nemen, dat is ook wel iets wat je alleen kunt doen als je het gevoel hebt van het komt wel goed buiten deze organisatie, buiten deze carrière. En dat heeft niet iedereen. Dat is ook een beetje een privilege hoe je het hebt geregeld. Mm-hmm. Maar ook hoe je voelt over wat je zelf kan buiten de organisatie. Dus ik begrijp ook wel dat niet iedereen ontslag neemt. Sterker nog, ik hoop ook dat niet iedereen die dit ziet, dat het een grote onrechter is, ook ontslag neemt. Mm-hmm. Want als je alle mensen die het zien en die vinden dat het moet veranderen, niet meer in de organisatie hebt, dan verandert het natuurlijk nooit. En in hoeverre in hoeverre twijfelde jij nog aan je eigen morele kompas? Want ik kan me ook voorstellen dat als je diplomaat wordt, dat je niet van de een op de andere dag diplomaat bent. Dus als je er hard voor gewerkt hebt. Als zoiets begint te knagen, kan ik me ook voorstellen dat je niet van de een op de andere dag weg bent. Nee, dat was ik ook niet. Ik ben teruggekomen uit Ramallah. Ik heb een jaar verkorting aangevraagd. Ik zou daar eigenlijk voor 3 jaar heen gaan. Ik heb zodra het kon gezegd, nou, ik wil hier in ieder geval weg. Want het is ook gewoon niet goed voor mijn eigen... Ja, voor mijn eigen well-being, zou ik maar zeggen. Voor mijn eigen gezondheid. Ik zat daar met een gezin. Die hadden ook een partner en een moeder die steeds chagrijniger werd, bij wijze van spreken. Dus we moesten daar weg. En toen ik terugkwam, toen heb ik nog wel eventjes geprobeerd. Toen dacht ik van, nou, ik wil in ieder geval niet meer iets te maken hebben met het dossier zelf. Dus met Israël-Palestina. En ik wil ook even niks te maken hebben met echt gewoon het buitenlands politieke beleid. Mm-hmm. Dus toen ben ik nog een tijdje in de organisatieontwikkeling gaan werken. Mm-hmm. Maar toen, ja, ik kon het eigenlijk gewoon niet meer los van elkaar zien. Ik vond het zo'n centraal punt eigenlijk van falen in de Nederlandse diplomatie. Zag je dat dan ook, want je hebt op meerdere posten gewerkt natuurlijk. Zag je dat? Was het een soort van bredere trend? Het verschilt een klein beetje. Deze situatie is heel apart. Maar alles wat met Israël te maken heeft, is niet alleen buitenlandse politiek, maar is ook gewoon heel erg nationaal politiek. Dus elke partij heeft een heel sterk gevoel over Israël. Om allerlei verschillende redenen. Hè? Dus de VVD zit heel erg op het veiligheid en het verdedigen van de westerse waarden tegen bedreigingen van vanuit het Midden-Oosten, wat een onrustig gebied is. De christelijke partijen zitten er weer in vanwege een soort van historische connectie tussen het christendom en het jodendom. Nou goed, er zijn heel veel. Dus het is altijd een onderwerp dat heel erg hoog opspeelt, ook op de binnenlandspolitieke agenda. Mm-hmm. Dat zien we nu denk ik heel erg goed na 7 oktober. Maar je zat dus nog in de binnenlandspolitiek toen je terugkwam? Ja, maar om even nog op terug te komen op je vraag, zie je het ook op andere posten anders. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld ook 2 jaar in Colombia gezeten. Mm-hmm. En Colombia is geen land waar Nederland een hoge prioriteit aan geeft op de buitenlandse politieke agenda. Behalve dan dat het een buurland is van het Koninkrijk. Hè, want de Caribische rijksdelen grenzen aan Colombia met de zee. Dus dat onderdeel was belangrijk. Maar voor de rest had ik daar veel meer autonomie om. Ik deed daar politieke mensenrechten, mm-hmm, om daar werk te doen. Ja. En daar was veel minder sturing vanuit Den Haag. Van hier begint en hier eindigt jouw ruimte. Ja. Ja. En op een gegeven moment dan komt er natuurlijk een punt waarop je ook in Nederland dan merkt van, ja, dit gaat gewoon niet meer. Hoe voelde dat dan toen je uiteindelijk toch die keuze maakte van, ik kap ermee? Dat groeide een beetje. Hè. Dat is inderdaad niet van de ene dag op de andere. En je gaat een beetje nadenken van, waar zie ik mijzelf nog heen gaan in deze organisatie? Een van de redenen dat ik graag diplomaat wilde worden was ook omdat ik in het buitenland wilde werken en wonen. En dat is toch wel afscheid nemen van een droom dan. Want zo makkelijk zal je nooit meer in het buitenland werken en wonen als voor buitenlandse zaken. Het was ook een beslissing voor mijn gezin natuurlijk. Hè. Mijn partner hield ook wel van dat buitenlandse avontuur. Dus het was ook wel een moeilijke keuze. Maar ik dacht wel van, ja, ik wil gewoon. Dat heeft misschien ook al met de leeftijd te maken. Hè. Ik werd bijna 40. Dan zit je toch weer in een soort van, wat wil ik eigenlijk nog bij? Nou, niet nog. Hè. Het is niet alsof je bijna dood bent. Maar, snap je? Je wilt op een gegeven moment net iets meer in lijn met je eigen waarden en ook werk doen, denk ik, om zingeving te krijgen. En ik dacht van, is dit nou de baan waar ik zingeving in ga krijgen? Daar wil ik even op aanhaken, want ik kan me ook voorstellen, ja, als je diplomaat wordt, ik weet niet hoe dat zit in een diplomaatklusje, maar ik kan me ook voorstellen dat je voorbereid wordt op het feit dat wanneer je op een post zit en dat er ook wel eens beleid kan zijn vanuit de overheid wat niet strookt met je eigen mening. Had je het dan ergens kunnen zien aankomen? Op dit onderwerp zeker wel. Maar het heeft niet alleen te maken met mening. Of eigenlijk vooral niet. Mm-hmm. Ik vind niet Het internationaal recht zegt. En dat zijn gewoon feitelijke bezwaren. En Nederland slaagt er niet goed genoeg in om uit te leggen waarom het op de ene plek wel het internationaal recht toepast en op de andere plek niet. Mm-hmm. En dat is geen persoonlijk bezwaar, dat is gewoon een professioneel bezwaar wat staat als een huis. Ja, natuurlijk, weet je. Je bent als diplomaat in principe ook een soort van boodschappenjongen of meisje van het van de Nederlandse regering, van de Nederlandse overheid. Daar gaat het mij ook niet om. Mm-hmm. Ik zou zeker, als het gewoon goed beredeneerd is en duidelijk is waarom we doen wat we doen, zou ik me daar natuurlijk... En als er ook mogelijkheid was geweest om vanuit expertise en vanuit ervaring goed ook te kunnen... beïnvloeden. Mm-hmm. Ik bedoel, gewoon te kunnen adviseren op beleid. Ja. En als je het gevoel krijgt dat dat allemaal is meegenomen, dat het proces zorgvuldig is. Maar hier is het gewoon een soort van, nou, de realiteit die we graag zouden hebben, waarop we ons beleid baseren, dat is deze. Dat kiezen we dan. Ja. Het is niet belangrijk wat er gebeurt op de grond. Ja. Het is gewoon wat we willen dat er is. Namelijk... Van utopie. Ja, eigenlijk wel. Nou ja, het is heel erg... gebaseerd op een idee dat Israël eigenlijk geen kwaad kan doen. Mm-hmm. En dat is niet waar, want Israël is gewoon, daar hebben we dat vind ik niet. Ja. Daar is gewoon jaren aan documentatie. Ja. En ik zeg niet dat er aan de Palestijnse kant niks gebeurt, helemaal niet. Maar Israël is wel een staat die wij beschouwen als een bondgenoot, waarvan wij de hele tijd zeggen, het is de enige pluriforme democratische rechtsstaat in het Midden-Oosten. Ja, daar mag je wel wat van verwachten. Ja. Ja. We gaan even een klein spelletje spelen tussendoor. Sour Stories. Feyruz Hofman. Sour Stories is natuurlijk een programma in het kader van de Ramadan. We zijn nu ongeveer op de helft van de Ramadan. Jij vanzelf niet, want je bent niet islamitisch. Maar je hebt natuurlijk wel in het Midden-Oosten gewoond. Dus vandaar dat ik het spelletje ook met jou ga spelen. Dus als je zou willen, kan je een kaartje trekken. Ik heb ze net voor je neergelegd en daar staat een vraag op. Oké. Okay, mag je hem voorlezen? Ik ga hem voorlezen. Nou... Hoe ervaar jij de Ramadan? Ja, nou ja, wat je net zegt, ik ben niet moslima. Dus ik doe zelf niet aan de Ramadan. Ik zie het wel steeds meer om me heen. Dat vind ik echt heel grappig dat je de supermarkt inkomt. En dat het, ja, weet je, dat realiseer ik me. Zoveel mensen zijn moslim en doen de Ramadan of doen een deel van de Ramadan. Mm-hmm. Eigenlijk heel raar dat het altijd zo onzichtbaar is geweest in Nederland. Dus ik vind het heel mooi dat je dat nu ook gewoon, als je bij de Albert Heijn binnenloopt, dat er dan gewoon een soort van zichtbaarheid ook is. Ik ben zelf opgegroeid in Zeeland. Dus met heel weinig moslims om me heen. Is daar best een soort van... ik heb ook het idee van Zeeland. Van, wonen daar überhaupt? Maar het moslims? Is wel... vast. Ja. Maar het is wel een heel christelijke omgeving. En natuurlijk heb je daar ook wel de 40 dagen tijd. Ben je zelf ook christelijk opgevoed? Nou, kerkelijk wel. Ik wel heel vrijzinnig hoor. Maar wel met ook naar de kerk gaan en de Bijbel lezen en op een christelijke school. Ik vind het geen raar concept, zo maar zeggen. Ja. Ook omdat het natuurlijk hoewel natuurlijk veel minder christenen zo echt het ook uitvoeren zoals in de islam zo ontzettend gewoon vanzelfsprekend is. Hè? Ik vind het heel mooi dat mensen er echt gewoon en het echt doen. Mm-hmm. En ook er echt het. Het echt in de praktijk brengen. Ik heb het ervaren voor het eerst echt aan den lijve toen ik in Jeruzalem woonde. Ja. Dan zie je dat mensen inderdaad gewoon... Mijn werk ging gewoon eigenlijk een beetje een maand op slot. De Palestijnse autoriteit met wie ik veel werkte, die hadden we bijna geen... Daar was gewoon bijna geen contact mogelijk tijdens de Ramadan. Hè, die gaat gewoon echt een versnelling lager. Er was veel gezelligheid. Maaltijden gezamenlijk en zo. Nou ja, goed, dat hoef ik jou niet te vertellen. Totaal geen vreemd concept voor je er helemaal Helemaal niet. Nou, ja. wat wel mijn herinnering ook wel heel erg is... is in het voorjaar van 2021, dat was ook tijdens de Ramadan... en toen woonde ik in Sheikh Jarrah, een wijk in Oost-Jeruzalem. En daar was op dat moment, het was Ramadan... en het is een wijk waar heel veel kolonisten proberen zich te vestigen. Joodse kolonisten, het is een Palestijnse wijk. En er speelden toen allemaal rechtszaken van kolonisten... die probeerden Palestijnse families uit hun huis te procederen. Dus er was heel veel onrust toen. Dus je had aan de ene kant had je een soort van die warme gezelligheid... van die iftar op straat. Mm-hmm. En aan de andere kant had je dus ook de demonstraties... en de spanning en het politiegeweld. Dus ik heb een heel sterke herinnering aan die Ramadan. Ja. Ik wil graag nog even verder met je praten over... eigenlijk ook überhaupt jouw hele ervaring in Palestina. Dus we gaan snel door. Ja. Sore Stories. Feyruz Hofman. Zoals ik in de intro beschreef, je schreef een afscheidsmail aan je collega's... en je schreef hoe je het oprecht beschamend vindt... hoe we ons morele en professionele kompas uitzetten... zodra het over het Palestina-dossier gaat. Hoe werd er gereageerd op die mail? Ik kreeg veel... toch wel veel... Het was niet het enige onderwerp wat ik in mijn afscheidsmail zette. Dus maar ik kreeg wel veel bijval op die mail. Althans, veel begrip. Was dat dan... openbaar of was het privé? Nee. Ik heb hem gewoon gemaild naar alle mensen met wie ik ooit had gewerkt in de organisatie. Althans, voor zover je dat goed kunt herinneren. Mm-hmm. Als je ergens 13 jaar hebt gewerkt op verschillende banen, dan zijn dat er heel veel. Veel mensen die voelden heel erg ook wat ik zei. Zien we nu ook wel terug, toch? Want er wordt elke donderdag voor buitenlandse zaken. Ja. Protesteert door medewerkers van Buitenlandse Zaken zelf? Niet alleen van Buitenlandse Zaken, allemaal ambtenaren wel. Dus ook van andere ministeries. Want wat er nu het beleid dat Nederland kiest ten aanzien van Israël en Gaza... dat heeft ook gevolgen voor andere departementen. Die er ook op de een of andere manier mee te maken hebben. Bijvoorbeeld vanwege de gevolgen in de samenleving. Mm-hmm. Maar ook ontstaat spanning op universiteiten. Yeah. Dus het strekt heel ver wat er gebeurt. Er zijn meer mensen die het problematisch vinden. Mm-hmm. En er komt een hele interessante discussie nu ook los. Omdat ambtenaren zich in het openbaar roeren over in hoeverre mogen ambtenaren dit doen. En hoeverre mogen ze dat volgens jou? Ambtenaren hebben gewoon bij wet de vrijheid van meningsuiting. En ze mogen zich uitspreken over onderwerpen... zolang ze niet hun eigen functioneren in gevaar brengen... of onder druk zetten. Dus die vrijheid strekt best wel ver. De kritiek van mensen op het feit dat ambtenaren demonstreren... dat is niet alleen op dit onderwerp... maar je ziet het ook bijvoorbeeld bij het klimaat. Hè? Mm-hmm. Er zijn de ambtenaren die bij Extinction Rebellion actief zijn bijvoorbeeld. Daar is veel druk op. De kritiek is van als je dat doet, dan zorg je eigenlijk voor het risico dat er binnen de hoge ambtenarij gepolitiseerd raakt. Omdat ministers dan hun ambtenaren niet meer vertrouwen en dan heel snel zullen leunen op mensen van hun eigen... Hier wil ik wel even op inhaken, niet over vertrouwen hebben. Ja. Het kan natuurlijk ook een signaal afgeven... want er is sowieso al weinig vertrouwen in de politiek. Er staan ook nog medewerkers tegen eigenlijk de overheid gaan protesteren. Nou, wat doet dat voor de publieke opinie? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat was inderdaad ook het tweede. Dus inderdaad, het kan hun beeld geven van een verdeelde overheid... In een tijd dat het vertrouwen sowieso al een beetje onder druk staat. Ik denk dat... we hebben wel veel eraan gedaan als overheid, denk ik. Ik zeg we, maar om het vertrouwen ook te laten onder druk te zetten. Ja. Ik denk eerder dat het vertrouwenwekkend is voor het publiek om te zien van, maar wacht eens even, dat zijn niet allemaal blinde uitvoerders. Ja. Daar zit ook iets van menselijkheid. En dan zeker nadat, volgens mij ging de vorige aflevering, vorige uitzending over toeslagenschandaal. Waren er maar weer meer ambtenaren die druk hadden gezet toen die verkeerde beslissing op verkeerde beslissing op verkeerde beslissing werd gewoon, waardoor zoveel mensen in de knel zitten. Denk je dat er een kentering gaande is in hoe mensen nu naar Israël kijken en ook ambtenaren, maar misschien ook in de politiek. Nu dat dimissionair premier Rutte natuurlijk ook heeft aangekondigd dat een mogelijke aanval op Rafah ja, wel echt een gamechanger ja. zou zijn. Ja, nou daar heb ik zelf ook weer heel veel gedachten over. Want dit is een hele interessante manier van de aandacht afleiden van wat er op dit moment aan de hand is. Hè, het vooruitzicht van mogelijk iets wat nog erger is. Maar daarmee leid je een beetje af. Daarmee leid je af wat er nu gebeurt. Het zou kunnen. Ik hoop het echt oprecht. Er zijn wel signalen. De media bericht eerlijker. Er ontstaan betere discussies. Mm-hmm. Dus ik hoop het. Ik hoop het. Inshallah. Inshallah, inderdaad. Dit was het weer. We zijn door de tijd heen. Wat snel. Ja, dankjewel voor je openheid en voor je moed om je uit te spreken. En voor u thuis, dankjewel voor het luisteren. Mocht je nou later een ingeschakeld, vergeet dan niet om de hele aflevering terug te luisteren op jouw favoriete podcastplatform. En morgen hoor je mijn collega Fitria Jelita. Ik ben er weer op zondag. En na het nieuws hoor je een uur cultuur met Eva Koreman. NPO Radio 1.